तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, कैसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ लम्हा लम्हा मेरी राहें। लम्हा लम्हा मेरी राहें।